На гэтым тыдні скончылася большая частка судовых працэсаў па справе 19 снежня. Атрымалі прысуды яшчэ два кандыдаты ў прэзідэнты. На гэтым жа тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што можа і вызваліць палітычных вязняў. Таксама на гэтым тыдні ў Беларусі адбылася нарэшце афіцыйная дэвальвацыя беларускага рубля. Пэўнае раздарожжа, пэўныя ростані і класічнае пытанне, што рабіць? У вас ёсць адказ на гэтае пытанне, Віктор? Ну, па-першае, трэба зразумець і ўспрыняць як аксіому. Палітвязні выйдуць толькі тады, калі Лукашэнка сыдзе. І другое, Лукашэнка сыдзе толькі тады, калі народ выйдзе на акцыю пратэсту. І таму галоўная задача зараз апазіцыі – гэта клікаць і выцягваць людзей на масавыя акцыі пратэсту. І ўсе дзеянні беларускіх і замежных палітыкаў – трэба ацэньваць з пункту гледжання таго, спрыяюць ці не спрыяюць гэтыя дзеянні выхаду людзей на акцыю пратэсту. На сёння толькі тыя палітыкі, што ўвайшлі ў камітэт кампаніі «Народны сход», клічуць выйсці людзей 8 кастрычніка бараніць свае правы. Зараз шмат на іх крытыкі ідзе за тое, што прызначылі дату акцыі запозна, маўляў, трэба выходзіць раней. Але я не ведаю ніводнага канкрэтнага палітыка, які бы сёння публічна ўзяў на сябе адказнасць арганізоўваць масавыя вулічныя акцыі раней за кастрычнік. Сёння такіх няма. І сёння аргкамітэт народнага сходу гэта адзіны цэнтр, які бярэцца ладзіць масавыя акцыі пратэсту. Аргкамітэт народнага сходу зараз не чакае, калі ўсё само сабой грымне. Мы якраз заклікаем далучацца да нашых дывізіяў. А колькі людзей за намі стануць, падлічым праз 4 месяцы. Гэта не такі ўжо вялікі тэрмін. Александр, ну вось Віктар сфармуляваў некалькі тэзаў, якія, магчыма, некаторыя з іх ён лічыць аксіомамі, а для вас яны аксіомы, ці это можа быць тэарэмы, можа у вас іншы погляд на пытанне, што рабіць? Погляды, безумоўна, могуць быць розныя, бо хоць людзі прытрымліваюцца дэмакратычных пазіцый, але прыярытэты і мэты могуць адрознівацца. Я лічу, што акрамя таго, што мы кажам пра апазіцыю, пра палітвязняў, пра Лукашэнку, трэба абавязкова думаць яшчэ і пра тое, што на Беларусі жывуць амаль 10 мільёнаў людзей, і незалежнасць краіны ў вялікай небяспецы. І нашыя крокі павінны быць, безумоўна, зарыентаваныя на то, каб усе палітвязні былі адпушчаны, бо гэта людзі, якія папалі ў турму за іншы погляд, за іншую думку. Але мы ўвесь час, калі кажам пра супрацу з Захадам, з краінамі дэмакратычнымі, павінны думаць, а што санкцыі, да якіх заклікае частка апазіцыі, што яны могуць зрабіць для беларускай беларускага народу, для нашага суверэнітэту. Таму это вельмі складанае пытанне. Я лічу, што трэба думаць таксама аб рэформах структурных, бо без гэтых рэформаў мы проста згубім Беларусь. Таму это комплекснае пытанне. А што датычыцца даты народнага сходу, выдатна, калі ён адбудзецца. Але я думаю, што вось рэвалюцыі, якія мы 3 разы спрабавалі рабіць, 2001, 2006, 2010, ўсё ж такі не прызначаюцца датай. Вот рэвалюцыя, яна здараецца без прызначэння. Это теракт можна запланаваць. А рэвалюцыя тады, калі людзі жадаюць гэтага. І нам больш трэба працаваць з людзьмі. Не проста заклікаючы іх выйсці і даць у лоб уладзе. А нам трэба працаваць, каб мы там былі папулярныя, каб на нас звярталі ўвагу і каб мы адчолілі такія пратэсты. Сёння я не ўпэўнены, што нам это зрабіць лёгка. Аўтарытэт апазіцыі не такі высокі, як нам бы хацелася. Владзімір, а ваш адказ на пытанне, што рабіць? Я не выключаю того, про что казал Ивашкевич, и не выключаю того, про что казал Александр Владимирович. Ситуация настолько складана на сегодняшний день, что она не имеет однозначного решения. Треба закликать людей на супротив. Треба, безумовно. Треба спробовать не разбираться с владами. Треба, безумовно. Что 8-го там кастрычніка призначено, это не означает, что у жнівні, у ліпені нельга выйти на улицу. Я вчора, вот, каб были люди, я не глядя ни на что, пошел бы за ними по улице, потому что я вышел сюда с таким отчуванием, что вот треба за этой ладой биться и все, и больше ничего здесь не могшима зробить. Але, супокоившись и осилювши в себе эмоции поэта, вернувшись для его политика, я вернулся до того, про что зараз скажу, усё трэба рабіць, і тое, і гэта. Бо калі казаць пра санкцыі, про їх казати. Санкції, сама влада створила санкції. Санкції навіть у тим, що вона вимушена буде зараз продати Дельтрансгаз за цей транш, який вона чекає, мільярдний. Умова стоїть така, це що, не санкції? Це страшніше санкції, ніж могли б бути санкції у розв'язці. І тому такі хістання, такі вагання, що робити? І пойти на цей крок, і що поглядіть, ці візьмуть на ці гроші. Ось наскільки заблитана вся ситуація. І нельзя її вирішити тільки вийшовши на вулицю, чи тільки домовляючись про те, щоб визволили полізноволених. Але треба робити одночасово і тоє, і друге, і третє. Ось що. Коротше, сьогодні вельми шмат в опозиції праці, і щоб я перша пора, і нам усім це скончить, розбиратися у тим, хто з нас тут самый головний, хто самы змагарний, а ось істи по всіх накірунках, хто по яким може, хто по яким уміє. Владимир, а вот вы уже почали гуторку про санкции. Ну, это, зрозуміло, такая добрая метафора, что влада сама вводит санкции. Але вот існуюць у Беларуси политики, группы, якія кажуть, что вот один з головных накірунков, ці головний накірунок, треба до Заходу звертаться. Дорогий Заход, введи, калі ласка, санкции. Найлепш вось односно Белнафтахіма, каб уся, весь экспорт нафтовый ляснулся, и тады ляснется адпаведный режим. Вось есть такая одна выразная думка, и есть іншая думка, так само розные люди ее выказывают, это диалог с уладой. Вось треба вести диалог и таким чином домагчися неких становчих выников. Як вы ставитесь вот до гэтых двух накірунков? Видовошно, что многие вельми хочуть санкций, и я хочу. Але хотеть не означает зробить, бо я разумею, что в наступствах. Тому треба безумовно дать у найбольшим напружению уладу. Вот то, что робит Євразв'яз, раз за разом долучаючи до ланцюжка, не санкцій, а ось цих рішеннів, які зв'язують ніяк білоруський режим по руках, поки що не по ногах, там долучають спіс ніякого, що є погроза введення санкцій у відносинах до нафтохімічного комплексу, не кропкових, які зробили Сполучені Штати Америки, а які може зробити Євразв'яз, і є можливість і по Білоруській нешто зробити. Але калі гэтыя механізмы ўключаюцца, па-перше, гэта адразу гвалт Лукашэнкі, я на яго ўяўляю гэты гвалт. Во, глядзіце, я вам казаў пра пятую калону, вось што пятая калона зрабіла. Знойдзеныя вінаватыя, і тады тое, чаго яны зараз хочуць, а не хочуць што, каб згадзіўся падпіразацца так ужо, каб лі дыхаць, але разам з ім не дыхаў, во-во, кругом ворогі мы гэта, ну то, што я вам кажу, землянка перажывем. Гэта ж відавочна, што так адбудзецца. Таму тут, по-моему, ўсё-ткі, ну, трымаць, што называецца, узведзеным курок, это больш, по-моему, рацыянальная і правільная палітыка, чым его зараз спустить. Бо невідомо, кого ми потрапимо. Ось я, наприклад, не розумію, коли ми стрелим этими санкціями, ну, докладні не ми, а Євразв'яз, Сполучені Штати, у кого полячить у першого кулі. Віктор, який ваш відказ на гэтае питання? Причому тут, справді, є как бы два моменти. Один момент – это політика Заходу, політика Європи. Врешті-решт, яны ее ведуть так, як яны лічаць потребним. А іншае пытанне – это лінія беларускіх палітыкаў, беларускай апазіцыі, ці заклікаць, ці прасіць, ці тлумачыць, чаму там трэба, скажам, вводзіць санкцыі, ці глядзець так, ну, вядуць адні вынікі, не вядуць іншыя вынікі. Это як бы справа Захаду, а не беларусаў. Вот якая ваша пазіцыя на гэты конт? Ну, по-перше, я хочу сказать про диалог с уладой. И перекананы, что улада николи не пойдет на перемогу позиции, покуль за этой позицией не будут стоять на площади сотни тысяч обуренных уладой людей. Что тычется санкций, то яны, в принципе, не могут поуплывать на уладу на упрост. Санкции могут поуплывать только тогда, когда они будут спроять выходу людей на площадь. А значит, калі гэтыя санкцыі будуць рэальна біць па бюджэту. Все астатнія выказвання заклапочанасцяў, спісы некія, гэта ўсё імітацыя дзеянняў, таксама рэшце як і імітацыя міфічнай дапамогі праз міфічныя дзясяткі мільёнаў, якія якія быццам бы ідуць на апазіцыю, насамрэч асядаюць в офісах еўрапейскіх неўрадавых арганізацый і еўрапейскіх чыноўнікаў. Я перакананы, што толькі вывад людзей на плошчы можа саштурхнуць з мёртвай кропкі, а самі па сабе санкцыі палітыкі еўрапейцаў могуць насіць толькі такі дапаможны службовы характар в лепшым выпадку. А в горшым выпадку это просто імітацыя і стварэнне ілюзіяў, што яны могуць нешта зрабіць, а беларусам трэба толькі чакаць. Так от беларусам, як спяваюць творцы, ты не чакаеш, сюрпризаў не будзе. Ніхто не дасць нам вызвалення, кроме нас саміх. Александр, а як вы ставіцеся да санкцыяў, і не толькі да санкцыяў, а да пытання, ці варта беларускім апазіцыянерам, беларускай апазіцыі заклікаць да эканамічных санкцыяў адносна Беларусі? Думаю, што вельмі добра Віктор напрыканцы сказаў, што толькі мы самі можам вырашыць лёс Беларусі, і гэта сапраўды так. Калі ў свядомасці людзей будзе зразуменне поўнае, што далей так жыць нельга, што патрэбнае рэфармаванне, што апазіцыя это тая група, якой трэба і варта пераказаць уладу. Я да санкцыяў стаўлюся па-рознаму. Ёсць санкцыі дыпламатычныя, ёсць персанальныя, ёсць візавыя. Вот да іх я вельмі добра стаўлюся. Яны павінны пашырацца і быць вельмі жорсткімі. Як толькі пераходзім да эканамічных санкцый, тут ужо яны дзейнічаюць не толькі на тых, хто рабіў злачынствы, то парушае правы чалавека, а не дзейнічаць на простых людзей. Гэта без сумневаў. Ну, некаторыя думаюць, што вот страўнік будзе балець, і тады і мазгі паправяцца. На жаль, не заўсёды так, таму што многа мае інструментаў сёння ўлада. Это перш за ўсё тэлевізар. Да, яму не вельмі сёння вераць, але ўсё роўна будуць казаць, бачыце, нам і так цяжка, у нас няма валюты, у нас фінансавы крызіс, Расія цісне. А тут бачыце, што Захад вырабляе, і вот іхнія пасобнікі. Тут вот эта апазіцыя. Таму я думаю, што калі санкцыі не прыводзяць да павелічэння праеўрапейскіх настрояў, прадэмакратычных настрояў, да павелічэння ўплыву апазіцыі на грамадства, то такія санкцыі могуць больш зашкодзіць, чым дапамагчы. Вот возьмем прыклад, ёсць жа досвед у Захаду, Карея і Куба. Ну, там санкцыі ўжо 50 гадоў, там, а што, дзе вынік? Абсалютная ізаляцыя эканамічнай краіны, абсалютныя санкцыі, няма выніку. Праваабаронцы, мае знаёмыя, якія ездзяць туды з Расіі, з Польшчы, на Кубу патаемна ездзяць, каб дапамагаць дысідэнтам, кажуць, што абсалютная большасць грамадства выступае за гэтую ўладу, таму што яна ізалявана ў інфармацыі. І яны вераць, што ў іх было бы супержыццё, калі б не Злучаныя Штаты. Таму я думаю, што, канешне, мы не павінны сябе параўноўваць з островам Кубай, але ўсё роўна это комплексная рэч. І не трэба патрабаваць ад Захаду, зрабіце нам свята, пазбаўце нас ад Лукашэнкі, і тады мы зажывем. Я ведаю, што галодныя натоўпы, якія выходзяць на вуліцу, не крычаць пра правы чалавека, пра дэмакратыю, яны перш за ўсё кажуць, што дайце нам моцную руку і дайце дысцыпліну. А дысцыпліна ў разуменні нашых людзей часта гэта антипод дэмакратыі. Таму не такая простая гэта задача. І я лічу, што вы не павінны проста думаць, што хтосьці за нас самі больш уплываць на людзей і быць там больш аўтарытэтнымі. Вот гэта наша задача.